studio, presintă hitul anului, cu artistul number one, Florin Salam! Ai da da da da da da da da da da da da da da da. Știi ce zic? Sancti, sancti, da mor de mine. Sancti, sancti, cică, cică. Sancti, sancti, cică, cică, mor de mine. Tu ai ceva, ceva în privirea ta, ce îmi spune mereu, ui de vină. Merge așa legănată, e cea mai mândră fată, dar tine n-am văzut și n-am să mă vreodată. Tu, tu, tu, tu, tu, ai ceva în privirea ta, ta, ta, ta. Ce-ai îmi spune mereu, dai de vină în cor. Merge așa legănată, e cea mai mândră fată, ca tine n-am văzut așa vreodată, mă. Sanchi, sanchi, spui că nu mă vrei, dar mor de mine. Cică, cică, până ai mea să rămă lângă tine. Dar lăsă, lăsă, mă alei, de mișcări mortale. Ești plină de efecte speciale. Sancti, spui că nu mă vrei, dar mor de mine. Cică, cică, până-i mea soară pe lângă tine. Dar lăsă, lăsă, mă alei, de mișcări mortale. Ești plină de efecte speciale. Facem un film selfie amândoi. Mare, mare atiță de cinema. Vreau să-ți dau un rol în camera ta, fără regizor amândoi, o oră și a voi. Hai să facem un film selfie amândoi, yeah! Sancti, sancti, spui că nu mă vrei, dar mor de mine. Cică, cică, până-i mea soară pe lângă tine. Dar lăsă, lăsă, mă alei, de mișcări mortale. Ești plină de efecte speciale. Bun! Sancti, sancti, spui că nu mă vrei, dar mor de mine. Cică, cică, până-i mea soară. Sancti, sancti, știi ce zic? Bum!